Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Elbląska policja zatrzymała domniemanego sprawcę środowej strzelaniny. Rannych zostało dwóch mężczyzn. Już po raz 18 do Lublina na Wielkanoc przyjechali Polacy ze wschodu. Ciekawe odkrycie na Dolnym Śląsku. Archeolodzy trafili na pozostałości budowli, które są ruinami średniowiecznego zamku. Elbląscy policjanci zatrzymali domniemanego sprawcę strzelaniny w centrum miasta. W środę na ulicy Kosynierów Gdyńskich postrzeleni zostali dwaj bracia w wieku 20 i 30 lat. Obaj są znani policji, zatem wiele wskazuje na przestępcze porachunki. Podejrzanego o napaść 35-latka zatrzymano wczoraj późnym popołudniem, jednak poinformowano o tym dopiero dziś. On również jest znany elbląskim policjantom. Karany był m.in. za udział w grupie przestępczej. Mężczyzna zostanie przesłuchany przez prokuratora i najbliższe dni spędzi w areszcie. Zarzuty usłyszy prawdopodobnie po świętach. 35-osobowa grupa Polaków ze wschodu przyjechała na Wielkanoc do Lublina. Świąteczne wizyty stały się tu tradycją. Lublinianie podejmują rodaków ze wschodu już 18 raz. Gości, wśród których są potomkowie zesłańców, uroczyście powitano na Placu Zamkowym. Przyjechali Polacy z odległych krańców Rosji i Kazachstanu, a także wschodniej Ukrainy i Białorusi. Między innymi z Omska, Nowosybirska i Krasnogorska. Rodacy ze wschodu pozostaną w Polsce przez poświąteczny tydzień. Pojadą na wycieczkę do Krakowa, Częstochowy i Warszawy. W stolicy odwiedzą Sejm i Senat. W piątek przyjmie ich para prezydencka. Wielka Sobota jest dla górali z Beskidu Śląskiego dniem świątecznym. Nazywana jest także Białą Sobotą. Jak mówi etnograf z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Małgorzata Kiereś, gospodynie dekorowały drzewa skorupkami jaj. W sobotę należało wydmuszki z jajek powiesić na drzewa, potrząsnąć drzewami i poburzyć w ulu. To było ogromnie ważne, nasłuchiwać, bo już podobno pszczółki do życia się budzą. Górale z Istebnej palili także ogniska przed kościołem. Z tego ognia, który się przed kościołem pali, każdy zabiera malutki kawałek drewienka, przynosi do domu i przechowuje go do następnego roku, wierząc, że to malutkie drewienko będzie bardzo chronić od pożaru ognia jego dom. W Beskidach msza rezurekcyjna odprawiana była wieczorem, po niej można było już spożywać potrawy mięsne. Odkrycie archeologiczne w Borach Dolnośląskich, w dawnej wsi Nowoszów, archeolodzy trafili na pozostałości budowli, które według przypuszczeń są ruinami zamku wybudowanego około 1360 roku. Budowlę miał wznieść piastowski książę Bolko II Mały. Choć o zamku wiedziano już wcześniej, archeolodzy dopiero teraz fizycznie go odkryli. Nad ruinami pracował zespół naukowców z uczelni wrocławskich, a także czeskiego Pilzna, których na trop zamku nakierowały akta procesowe powstałe po jego zniszczeniu. Prace nad odkryciem trwały długo, ponieważ na miejscu budynku postawiono nowszy. Dopiero po jego rozbiórce ukazała się zabytkowa perła. Teraz ruiny będą poddane badaniom. Mówiła Dorota Czubaj z Polskiego Radia Wrocław. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy sporo chmur i deszczu, na północy i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Wielkanocna niedziela chłodna, pochmurna i deszczowa. Na wschodzie nawet burze. Na termometrach 4 stopnie w Gdańsku i Zakopanem, 6 w Koszalinie i Kielcach, 7 w Zielonej Górze i Lublinie, 9 we Wrocławiu i w Krakowie, 10 w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsza jest tradycja, a na święta tradycją programu trzeciego jest to, że lista przebojów zawsze w lany poniedziałek. O 19:00 zapraszam. Piotr Baran. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Zarysowane w pamięci architekta. Cmentarz Brion w Sanvito, Carlo Scarpy. Ten mały, inteligentny i wesoły człowiek zachichotał sobie z nas. Wybudował cmentarz, mauzoleum ku własnej czci, a potem położył się w skromnym, wyglądającym jak przykrótkie ubranko grobie,

Świąteczne zaproszenie na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 18 kwietnia w poświąteczny wtorek o 19, a raczej kilka minut po 19 wystąpi tam Gregory Porter. Mamy jedno świąteczne, podwójne zaproszenie dla pierwszej osoby, która przyśle swoje imię i nazwisko. Zaproszenie jest podwójne teraz na maila lista.osobista@polskieradio.pl. Retransmisja tego koncertu w sobotę 22 dnia kwietnia u pana Marka w Marco Mani. A teraz Michael Nyman raz jeszcze. I have done what you suggested, and the world has paid attention to my belief, but I'm still alone. So millions think I'm ugly now, but it's the same old story. Until I sing the song, and I sense you close. I believe you are watching. When I act foolishly, I believe that you are smiling, that knowing smile at me. That's what I believe. I believe when I'm shining in the spotlight's rarity, I believe that you are standing silently applauding me. That's what I believe. So I've done what you suggested, and the world has paid attention to my belief, but I'm still alone. To było 8 lat temu. David McAlmont, wokalista, którego znamy chociażby ze wspólnych nagrań z gitarzystą Suede, Bernardem Butlerem, był gościem Michaela Nymana na płycie, raczej projekcie The Glare. Tytułowy utwór, którego słuchaliśmy, opowiada o niebezpieczeństwach telewizji współczesnej. Przypomnę, że Michael Nyman będzie gościem festiwalu Sound Edit jesienią tego roku. Miejmy nadzieję, że będzie też gościem, nie wiemy jeszcze w jakiej formie, może po prostu gościa, który opowiada, a może gościa, który usiądzie za naszą koncertową Yamahą w studio Osieckiej. Zobaczymy. Teraz Víkingur Ólafsson raz jeszcze gra Filipa Glassa. Thank you. Víkingur Ólafsson ma nieustające zaproszenie do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze nie potwierdził, nawet nie zdeklarował, ale szanse ciągle są. 22 dnia kwietnia, czyli w kolejną sobotę, wtedy kiedy w Markomanii będzie retransmisja koncertu Gregory Portera w Osieckiej, mamy Światowy Dzień Sklepów Płytowych. Z tej okazji, jak zwykle, ukazują się piękne, unikatowe wydawnictwa. Jedno z nich mamy już teraz. Jeżeli chodzi o replikę w sensie wydawniczym, jest bardzo, bardzo precyzyjna. Łącznie z tym, że koperta na winylowy singiel w swojej górnej części jest pofalowana, tak jak w oryginale w roku 1967. Natomiast muzyka zawarta na tej płycie winylowej jest nowa. Nowa w sensie nie kompozycji, tekstu czy utworu, ale nowa w sensie miksu. To nowe stereofoniczne remiksy dwóch klasyków zespołu The Beatles, przygotowane przez Gilesa Martina i sama Okela. Pierwszy z nich to Strawberry Fields Forever. Let me take you down. I mean, it must be high or low.

To brawa w studiu radiowym BBC, 16 dzień lipca roku 1970. Moja zdecydowanie ulubiona wersja Sweetie Atom Heart Mother, zagrana na żywo w radiu razem z zaproszonym chórem i zespołem, prawie symfonicznym. To była premiera komercyjna na tym nowym wydawnictwie retrospektywnym grupy Pink Floyd, choć my mieliśmy premierę w trzecim programie Polskiego Radia tej właśnie wersji kilkanaście lat temu, dzięki właśnie BBC. Natomiast ostatnia wersja, która pojawi się w trzeciej godzinie, to jest rzeczywiście absolutna premiera. A teraz część druga, przedostatnia, modlitwy Johna Coltrane'a. Thank you.